شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که دریاها را آفریده، کوها و ابرها را آفریده. گلگلیای من سلام، سلام به روی ماهتون. انشالله که حال احوالتون خوبه، بازم بهارتون مبارک. گلای قشنگم، شما تا حالا هواپیما سوار شدین؟ تا حالا تو آسمون هواپیما دیدین؟ صداشو شنیدین؟ حتما میپرسین این دیگه چجور سوالیه؟ آره قربونتون برم، این سوالا رو من از شما دارم، به این دلیل که قصه میخوام بگم در مورد بزرگترین هواپیمای دنیا. دوست دارین قصه رو بشنوین؟ خیلی خوب، خواهش میکنم گوش بدین. اسمشم گفتم، بزرگترین هواپیمای دنیا. یه روز قشنگ بهاری بود، آسمون آبی بود و خورشید خانومم از پشت کوها بیرون آمده بود و داشت می درخشید. همه مشغول کار بودن، بچه ها داشتن توپ بازی می کردن، گل می زدن، شوت می کردن، که یه دفعه باد آرومی شروع به وزیدن کرد. بچه ها که خسته شده بودن می خواستن استراحت کنن. علی کوچولو به آسمون نگاهی کرد و گفت بچه ها آسمون رو نگاه کنین، چه هواپیمای بزرگی داره میاد. بچه ها به آسمون نگاه کردن، اونا تا حالا هواپیمایی به اون بزرگی ندیده بودن، یه هواپیمای سفید و خوشگل که توی آسمون حرکت میکرد. علی کوچولو گفت هواپیمای به این بزرگی یعنی چند تا مسافر میتونه داشته باشه؟ محمد گفت حتما یه عالمه مسافر داره، یعنی مسافراش قراره کجا پیاده بشن؟ علی کوچولو گفت خب توی فرودگاه خیلی بزرگ. هنوز حرف بچه ها تموم نشده بود که هواپیمای بزرگ جلوی خورشید خانومو پوشوند. یه دفعه هوا تاریک شد و برق توی آسمون درخشید. صدای بلندی هم شنیده شد، صدا خیلی بلند بود بچه ها، اونقدر بلند که همه ترسیدن و رفتن به خونه هاشون. صدای بلند بارها تکرار شد و برق چند بار دیگه درخشید. بالاخره بارون شدیدی شروع شد. قطره‌های درشت بارون به پنجره می‌خورد و روی زمین می‌ریخت. همه جا خیس شده بود. علی کوچولو نگاهی کرد و گفت وای چه مسافرای قشنگی، این همه مسافر و اصلا نمیشه اونا رو شمرد، همشون می‌خواستن اینجا پیاده بشن. مادر پرسید چی شده؟ کدوم مسافر؟ از چی صحبت می‌کنی؟ علی کوچولو خندید و گفت من یه اشتباهی کردم. امروز یه تکه ابر سفید و بزرگ توی آسمون بود که خیلی شبیه هواپیما بود. منم فکر کردم هواپیماست. دلم می‌خواست بدونم که این هواپیمای به این بزرگی چند تا مسافر داره، کجا قراره برن. که یه دفعه هوا ابری شد و خورشید خانم رفت پشت ابرها. باد شروع شد و رعد و برق صداش بلند شد. منم فهمیدم اون یه تک ابر بزرگ، فقط همین، نه یه هواپیما. ولی این هواپیمای ابری و پنبه‌ای یه عالمه مسافر داشت. مسافراش قطره‌های درشت بارون بودن که از ابر روی زمین چکیدن، همه جا رو حسابی خیس خیس کردن و تمیز کردن. من خیلی دلم میخواد یه روز سوار یه هواپیمای سفید و بزرگ بشم. اصلا دلم میخواد خلبان بشم، یه عالم مسافر رو از یه شهر به شهر دیگه ببرم. مادر خندید و گفت عزیزم، اگه میخوای یه خلبان خوب بشی باید وقتی رفتی مدرسه چیکار کنی؟ آفرین، حسابی درس بخونی. علی کوچولو گفت کی قراره برم مدرسه؟ مادر گفت زیاد نمونده عزیزم، فقط یه سال دیگه باید صبر کنی. یه سال خیلی زود میگذره. صحبتهای علی کوچولو مادر که تموم شد، هوا دوباره آفتابی شد. خورشید خانم در اومد و یه رنگین کمان قشنگ توی آسمون دیده شد. مادر گفت بارونهای بهار بیشتر رگبارن، خیلی تند میبارن ولی خیلی زودم تموم میشن. یادتون باشه این روزا زیاد میتونین هواپیماهای ابری و پنبه‌ای توی آسمون ببینین. مسافراش کیا هستن؟ بله، قطره‌های بارون و تگرگ. خدا کنه سال پر برکتی پیش رو داشته باشین. خب دیگه بچه‌های گلم، قصه‌مون خیلی قشنگ بود نه؟ خوشحالم که پسندیدید. همین الان دعا کنین که بارون فراوون بباره، که مشکل کم آبی نداشته باشیم. قربون دعا کردنتون برم. بازم تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا حافظ همگی شما.